प्रकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और पूछते रहे क्या पूछते खास बात देखो कोई खास सबके मर्म सबके काम की बात हो तो पूछा मत छेड़ो खास बात हो लाभ की बात सबके तो पूछो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आजकल शिक्षा ही इसी तरह भी हो रही है धार्मिक शिक्षा नहीं बनाते हैं धर्म की शिक्षा तो नहीं करनी हमें सरकार ने ऐलान कर दिया था कि तो धर्म को मानने वाला तो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ वो परंतु तो मुसलमान के कारण से बंद हुआ मुसलमान के हम धर्म नहीं छोड़ेंगे तो वो बंद हुआ तो धर्म विधिवाद धर्मात्मा कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता बात विचित्र है नारायण नारायण देखो भाई आप जितने सुनते हो भाई बहन इतने भी अगर थोड़ा विचार कर ले तो भी एक बड़ी शुभ बात होगी ध्यान दें आप लोग हमारा जो काम है सबका सब धर्म को सामने रखना होता है और जीत है तो विवाह करना ब्राह्मण को बुलाओ सगाई करना ब्राह्मण को बुलाओ नाम करना श्रवण बुलाओ कहीं जाना है तो मुहूर्त दिखाओ हमारी सब बातें धर्म को लेकर होती थी आज विपरीत हो रहा है गीता में लिखा है अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार तामसी अधर्म को धर्म धर्म को अधर्म सगरा विपरीत बातें सब बातें विपरीत विपरीत बातें वो आज विनाश काल है विपरीत बुद्धि जब नाश होता है तो उस बुद्धि विपरीत होती है तो ये नाश का समय आ रहा है ऐसी बात दिख रही है तो भाई बहनों को उचित है कि आप लोग अपने अपने जहां कुटुंब है अपनी मित्रता है अपना संबंध है उनमें सब में ऐसी बातों को आप लोग रोको तो कुछ दिन एक वर्ष चलेगा जिस बड़ी कठिनता हो रही है क्या होगा भविष्य में इसका पता नहीं है परंतु चाल ऐसी है अगर बहुत भ्रष्टाचार हो जाएगा बहुत ही पतन की तरफ चले जाए लोग और परलोक दोनों बिगड़ेंगे जब धर्म की त्याग धर्म के त्याग की बात होती है तो रक्षा कौन करेगा धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म की रक्षा से रक्षा होती है और धर्म का आप अवधार नहीं करोगे धर्मो हतो हन्ति धर्म के नाश करने से खुद का नाश होगा जिनका पता नहीं संसार में जिन्हें धर्म से किया है किनारा धर्म से किनारे में पता नहीं होगा धर्म ये वो अंति धर्म ये रक्षति रक्षित धर्म धर्मे नान्यते व्याधि धर्मे थे ग्रह धर्मे धर्मे नान्यते शत्रु ये तो धर्म सतो जय व्याधि मिटे धर्म से धर्म से मिटती है ग्रह को धर्म से मिटते हैं आप बताती वो धर्म से मिटती है शत्रुओं को नाश करके काम क्रोध नाश करने के तो धर्म से नष्ट होते हैं जहां धर्म है वहां विजय है जहां धर्म का त्याग है वहाँ बड़ा भारी पतन है। तो ये जो आजकल की चाल चल रही है, अपने गोत्र में ब्याह करना, और दूसरा जो बड़ी विस्तृत विस्तृत बात है, विधवा ब्याह करना, ये ऊंधी ऊंधी रीति चल रही है। उसको ठीक मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, उन्नति मान रहे हैं। जो कोई बुराई बुराई लेकर आती है, वो बुराई तो आदमी समझ सकता है, उस बुराई से बच भी सकता है, पर जो बुराई भलाई की चोड़ी पैर कर आती है, उस बुराई का पट्टा मुश्किल है। सोते हुए तो आदमी जगा सकता है, पर जागता जगह सोते उसको कैसे जगाया जाए। तो ये सुधार के नाम पर हो रहा है, ये उन्नति के नाम पर हो रहा है, अच्छाई के नाम पर बुराई आई है। तो अच्छे बुराई में मदद, रावण साधु के वेश में गए तो जगत जननी जानकी जी ठगावी आ गई। काल देवी साधु के वेश में गया तो हनुमान जी भी ठगावी आ गए। तो बुराई है वो अच्छाई की चोली पैर गाती है। ये जितनी आज बुराई आ रही है, गोत्र में ब्याह कर देना, अन्य दूसरी जाति का दूसरे साथ ब्याह कर देना, छोटी जाति के ऊंचो साथ ब्याह कर देना, छोड़ो भाग जाती है, कुछ छोरा ले जाता है, ऐसी घटनाएं कई मैंने सुनी है। तो ये सब क्या है? ये देखो, मूल में धर्म को न मानने से होता है। भगवान के भजन कर लग जाओ, धर्म का पालन करो, तो बुद्धि होगी शुद्ध, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अरे बुद्धि भ्रष्ट होने से फिर सब दृष्ट होता है। शंगा सुन जाए थे, कामा कामात क्रोध हो भी जाए थे, क्रोधात समूह समूहात सुप्रीम पेपर में स्वर्ण वृषाबी दर्श बुद्धि दर्शा प्रणेशरी। ये है उस सिंगल रहा है। यह सात बुद्धि जो वर्तते काम का अर्थ, शास्त्र विधि को छोड़कर मना मनमारी ढंग से पार करते हैं। न स सिद्धि मावते भी न सुख न परांगति। गीता कहती है जो अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, अपना शास्त्र है, अपने बूढ़े बड़ों की मर्यादा है, अपने कुल की मर्यादा है, अपने जाति की मर्यादा है, इन बातों का त्याग करके चलोगे तो क्या होगा? बड़ा पतन होगा, अकाल पड़ेगा, पानी की तंगी आएगी, अन्न की तंगी आएगी, महामारी आएगी, जगह तरह तरह के उपद्रव, भूकंप आदि होगा। त्रीणी तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। अकाल होगा, मृत्यु होगी, भय होगा। और गीता में कहा कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके और मनमाने ढंग से काम करेगा, न से सिद्धि होती, मुझे सिद्धि नहीं होगी, उसको सुख नहीं होता, न परलोक शुद्धता है। तीनों न से सिद्धि होती, न सुख न परांगति। तो अपने अपने कर्तव्य धर्म का पालन है, वही ठीक है। माता बहनों से भाइयों से सबसे प्रार्थना है कि आप जितने सुनते हैं, ये तो कम से कम इतना तो पालन करो, विरुद्ध कार्य मत करो। दिखने में अच्छा दिखता है, उसका परिणाम बड़ा खराब है। जैसे बाल्यावस्था में पढ़ाई बुरी लगती है, परंतु दशा क्या हो गई, ऐसे ही अब धर्म की पालना अच्छी लगती, बुरी लगती है, उस संग पढ़ना चलना अच्छा लगता है। देखो दो बात, एक स्वतंत्रता, एक प्रतंत्रता। स्वतंत्रता अपनी मर्जी आवे जैसे करे, एक प्रतंत्रता है जो मर्यादा में रहे। ये दो के चार भेद होते हैं, स्वतंत्रता में प्रतंत्रता, प्रतंत्रता में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता और प्रतंत्रता में प्रतंत्रता, चार भाई जैसे। स्वतंत्रता से प्रतंत्रता क्या होती है? जो मर्यादा छोड़कर चलते हैं, ये स्वतंत्र है। लोग कहते हैं हम तो स्वतंत्र विचारों के हैं, हम लकीर के फकीर नहीं है, किसी का नहीं मानेंगे, नहीं हम तो अपनी मर्जी ऐसे करेंगे। ऐसे स्वतंत्र करने वाले जन्म जन्मांतर प्रतंत्र रहेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, सांप बिच्छू बनेगा और जन्मांतरों तक दुपावेगा। तो इसी स्वतंत्रता में महान प्रतंत्रता बनी है। और बात ये कहते हैं कि हम रह नहीं सकते, धर्म के पालन में ऐसी बात नहीं होती। अगर धर्म के पालन करने से पैसा ज्यादा मिलता और शरीर में आराम ज्यादा होता तो धर्मात्माओं की टोली की टोली हो गई, होगी होती। पर धर्म के पालन में कुछ कष्ट सहना पड़ता है, पर वो कष्ट है तपस्या। अपने धर्म पालन करते हुए जो दुख आता है, विपरीत आती है, कष्ट आता है, वो कष्ट भाग्यशाली को मिलती है, वो तपस्या श्रेष्ठ है। जान कर ये पंचाग्नि तपता है, उदल तपता है, कई तरह की तपस्या तपता, रोण तभी जमीन पर रहते हैं, कांटों पर सोते हैं, करते हैं तपस्या, वो भी शास्त्र की विधि को छोड़कर बढ़िया नहीं है। शास्त्र की विधि के अनुसार किया जाए उसे कल्याण होता है। शास्त्र हृदय ऐसी तपस्या करेगा तो वे तपस्या तपोधना आसुर विषय सत्रवाध्याय श्लोक में शास्त्र आसुर विषय है। अशास्त्र वेतन घोरम तप्यंते तपोधना दम्भाकार संयुता कामराग बलान्विता कर्षयंत्र शरीरस्थम भूतग्राम चेत मान सेवांत शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। ये जो असुर राक्षस बताया था तो वो आज के जमाने में राक्षस है, में असुर है, तो राक्षस कहने से तो राक्षसों की निंदा होती है, राक्षस से नीचे है। पुराने राक्षस थे, असुर थे, वे ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे, मंत्रों का जप करते थे और उससे शक्ति प्राप्त करते थे। आज अच्छे आदमी कहलाने वाले न मंत्रों को मानते हैं, न परलोक को मानते हैं, न ऋषि महर्षि को मानते हैं, न देवताओं को मानते हैं। पूरे बड़े भयंकर रावण आदि राक्षस हुए, उनसे वे बहुत नीचे हैं आज, जो संसार में सब भी माने जाते हैं। ऋषि को नहीं मानते, धर्म को मानते नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में उत्तरकांड में जहां कर्जू का वर्णन शुरू किया है, वह कहा है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सम नर नारी। वे विरुद्ध चलेंगे, वर्ण धर्म नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार धर्म वर्ण है, इस वर्ण मर्यादा में नहीं रहेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण मर्यादा में नहीं रहेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे, वेश अपनी मर्यादा छोड़ेंगे, शूद्र भी, ऐसे साधु भी अपने मर्यादा में नहीं रहेंगे, गृहस्थ भी अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे। ऐसा हो जाए कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। और आज कलयुग आया नहीं है, कलयुग तो अभी तक 27,000 वर्षों में 6,000 वर्ष कितने बीते हैं, 30 वर्ष बाकी है मर्या ये संधि का। जब सतयुग त्रेता द्वापर कली, तो द्वापर और कली का संधि संधि मेला संध्या का समय, कलयुग पूरा शुरू नहीं हुआ अभी, 30,000 वर्ष बाकी है शुरू होने में। तो ये बहुत ज्यादा पतन कर रहे हैं लोग, जो उद्योग करके अब कर्जू तो आ ही रहा है, और जान जान करके उल्टा चल रहे हैं बहुत विशेषता से। तो जान जान उल्टा चलते हैं, उसका नेता बहुत जल्दी खराब होता है। इस नतीजा नजर कोई युद्ध होगा, महामारी होगी, कलेश होगा, कोई न कोई आफत आने वाली है। ये जो उल्टा बनकर राजी हो रहे हैं ना, ऊंधा बन करके दूसरे वर्ण के साथ शादी करने से उनको आशीर्वाद मिलेगा, वर्ण धर्म छोड़ने पर ऐसा मिलेगा। और बड़े अच्छे आदमी भी धर्म को चाहते नहीं, धर्म का त्याग नाश करना ही चाहते हैं, तो बहुत जल्दी प्रलय होगा, ये जनता को बहुत दुख मिलेगा। अभी जल की तंगी है, कई गांव में जल पूरा मिलता नहीं है। अब ये पाप के कारण से जितने कुएं हैं वो नीचे जा रहे हैं, पानी नीचे जा बोरिंग कराते हैं, और बांध जितने हैं मीलों तक के भरे हुए बांध, उनमें मिट्टी भर रही है, मिट्टी भरती भरती मिट्टी भर जाएगी, पानी कहाँ ठहरेगा, और वर्षा कम होगी, और कुआं में जल फूटने जाएगी तो पिएंगे क्या। कहते तो ये एक परिवार नियोजन पर खावेंगे क्या, परिवार नियोजन में तो भैया आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आदमी ज्यादा होगा तो अन्न ज्यादा पैदा होगा, वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, ये प्रसिद्ध है, वैज्ञानिक विचार देखते हैं, बात भी ठीक है। तो ऐसे ही जनता ज्यादा होगी तो पैदा ज्यादा होगी, जितना ये कम करोगे तो पैदा कम होगी। ऋषि के ऐसे जाते हुए हमारे को 60 वर्ष से ऊपर हो गया है, पूरे याद नहीं है। तो वहां देखा मैंने जो बेल के वृक्ष है जंगल में, उसमें कई बेल के वृक्ष थे, वृक्ष कट गए हैं, और इतना इतना बेल होता था, छोटे छोटे बेल होने लग गया है। मेरे सामने मैंने देखा, गंगा जी बढ़ती थी, ऊपर आती थी, चातुर्मास में ठेठ ऊपर आया करती थी, अब छोटी सी धारा उधर है। तो कलयुग ज्यादा होगा तो ये गंगा जी लुप्त हो जाएगी, गंगा शिव के मुकुट में रहसी, शिव मुकुट में ही रहेगी। ये पुण्य करने वाले अच्छी बातें सब लुप्त होता ही है पाप के कारण से। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, कैसे ये दुर्व्यवहार है, दुराचार है, व्यभिचार है, अनाचार है, इसका त्याग करो। आप सत्संग सुनने वाले तैयार हो जाए तो बहुत काम होगा, इनका बड़े बड़ी उपकार होगा। दुनिया नाश की तरफ जा रही है, दुखों की तरफ जा रही है। अपूज्या यद पूज्यन्ते पूज्यानां प्रत्यक्षमा भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। पूजनीयों की तो पूजा नहीं है, पूजा के लायक कोई अच्छे है पुरुष श्रेष्ठ, उनका तो पूजन नहीं होता है। महान नेत्र से डाकू चोर हत्यारा है, उनका आदर हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, महामेरे महामारी आवेगी, चोर डाकू से भय पैदा होगा, घर में बैठे बैठे कांपने लग जाएंगे, इतनी आफत आवेगी, ये शास्त्रों ने लिखा है। तो वो काम होगा ऐसा। तो इसमें थोड़े से आप विचार करें, धर्म का पालन करो तो बड़ा ठीक होगा। ये कुछ रुकेगा तो आपको पुण्य होगा, जितने जितने आप पापों से बचाओगे उतना आपको बड़ा भारी पुण्य होगा। कोई बिना समझे बेचारे उत्तर के हो पतन के हो तेजी से जा रहे। एक बात याद आ गई, शेर जी श्री जयदयाल जी अपने भजन में जपे रहते थे, बाल्यावस्था में भजन में लग गए थे, उग्र बातें जितने कम करते थे अपना भजन ही ज्यादा करते, तो ये पागल से लोग क्या करते थे। तो और थोड़े पंद्रह बीस आदमी था पहले, फिर प्रचार हुआ, फिर गीता प्रसार कितना प्रचार हो गया। तो उस वक्त में साथ ही थे पांच सात दर्शक है, वे सब एक दिन के मैं जदे के साथ सोऊंगा, मैं सोने में उनको आनंद आता, चमत्कार होता, भगवत समित बातें होती। तो इस तरह से सोया तो इनके घनिष्ठ मित्र थे बद्रीदास जी, बद्रू जयदा बद्रू जय बोलते थे आपस में। तो वे दिन एक दिन मैं बात बड़ी बीती की बात बताता हूँ, जयदा मैं सोऊंगा साथ में। अच्छा साधु सो गए, सोए जो इतना आनंद आवे जो नींद आवे ही नहीं, उनका स्पर्श देखते बड़ी विलक्षता, रोमांच हो रहा है, गदगद हो रहा है और नींद नहीं आती है। तो उन्होंने समझा कि मैं चौप चौप करूंगा, नींद उठ जाएगी जय देगी। तो वे वहां से धीरे से उठ कर नीचे बैठ गए। शेर जी नींद लगी, नींद लगी तो कह रहे बद्रू नीचे कैसे बैठा है, कि भाई मन नींद आवे नहीं है, देखभाल तो इतनी खुशी प्रसन्नता नींद आती नहीं, इस बात तो मैंने समझ गए जैसे की नींद उड़ेगी। तो मैं अगली से बैठ गया, तो क्या करता है कि सोचता हूं मैं, क्या सोचता है कि कृष्ण भगवान के साथ जो ग्वाल बाल रहते थे, भगवान ने कभी नहीं कहा तुम गीता पढ़ो, तुम भगवान का नाम जप करो, तुम ये करो, ऐसे शुभ बात तुम अध्ययन करो, यज्ञ करो, दान दो, पुण्य करो, कभी ग्वाल पालन से भगवान ने कहा ही नहीं। अरे तू हमारे पीछे पड़ा है कि नाम जप करो, धर्म पुण्य करो, नित्य कर्म करो, संध्या करो, गायत्री करो, परंतु कृष्ण भगवान ने कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा कि कृष्ण भगवान के साथ खेलते हैं, उन्हें क्या जरूरत है, साकम विजरू कृत पुण्य पुंजा, भगवान के सरदार के ब्रह्म रूप परमात्मा के साथ खेलते, उन्हें क्या बाकी रह गया, कोई दान बाकी रह गया, पुण्य रह गया, भजन बाकी रह गया, तपस्या बाकी रह गया, अच्छे पुरुषों का संग मिलने पर कुछ बाकी रहता ही नहीं। तो भगवान ने कभी नहीं कहा, तो फिर हमारे क्या बाकी रह गया, संध्या करो, तुम घरे जने उतरो और बेल बलि विष्ट देव करो, दर्शन धाम धर्म की तरफ चलो, ये पीछे क्यों पड़ा है, क्या बात है, हमारे क्या बाकी रहा, बता तू मिल गया अब हमारे क्या बाकी रहा। शेर जी की माजी को कहा, माजी नाम से किया करो, तो तुम्हारे ओ है ना गए और जद है नहीं, और जो क्या मतलब फिर माजी भी मेरे खूब दर्शन किया हुआ है, उसने हाथ से भोजन किया हुआ है, बड़े बड़े प्यार से देते थे। तो शेर जी है इनके वास्ते फिर क्या जरूरत है। तो शेर जी ने बात कही कि तुम ठीक कहता है, तेरी बात ठीक है, परंतु मैं एक बात चाहता हूँ, सत्संग का प्रवाह अभी चलता है, सत्संग का प्रवाह चलता रहे, बलिवेश्व देव कर रहे तो वो यज्ञोपवीत लेना, अगर जोर से चला जाए तो कई वर्षों तक चलता रहे, ऐसे शुभ काम अभी अच्छे मर्यादा से की जाए तो एक कई दिन चलता रहे, जब तक है वो जो तो देगी है, परंतु ऐसी रिवाज डाल दी जाए तो ये ठीक रहे। अब देखो वो दीर्घ दृष्टि बहुत वर्षों के बाद है, गीता पर सफाया पहला ही नहीं हुआ था, गीता पर तो मेरे सामने पैदा हुआ है, ये पुरानी बात है। तो इनसे अगारी प्रवाह पड़ेगा जिससे लोगों का उद्धार हो जाए। ये जो आज सत्संग कर रहे हैं ना, ये आपको तो दिखता भी हो रहा है यो नहीं है, शेर जी कारण है इसमें। मेरे द्वारा जो सत्संग की बातें होती है वो शेर जी कारण है। शेर जी ने कहा कि सत्संग सुनाओ, मैंने कहा सत्संग मैं तो शेर जी के पास आया हूं, मैं 28-29 साल की उम्र थी तो अंदाज न सारे, तो उसमें आया तो मैंने कह दिया शेर जी व्याख्यान देना, कथा करना, गाना बजाना करना, ये मैं सब कर चुका, मेरी शौक ही अब उतनी शौक नहीं रही है, मैं व्याख्यान दे चुका हूँ, सप्ताह कर दी है, थोड़ा किया मैं, नमूना मैंने किया, गाना बजाना भी है, बेटी है, तबला है, बजाना है, गाना है, ये किया है, ऐसे मैं करके आया हूँ, अब भजन करूंगा, केवल एक हूँ, मैंने नहीं चाहता। मैं श्री जी ने कहा कि व्याख्यान है, ये भी भजन है, भगवान की सेवा है, ये अच्छा काम, सात्विक प्रचार होगा तो दोनों के लाभ होगा, लाभ परंपरा लाभ होगा, इस वर्ष में सब लगो। तो उन्होंने मेरे तो आदत डाल दी, तो मेरी ये सत्संग से रुचि नहीं होती है, सुनाने वाले हो तो सुनने में भी मैं हरेक जी तो मन लगता नहीं भाई, परंतु मैं तो सुनने भी चाहता हूँ और सुनाना भी चाहता हूँ। तो ये अभी जो सत्संग चल रहा है ये शेर जी की कृपा है, नहीं तो मैं नहीं करता था, जाता ही नहीं, मैं ढप गया था पहले, तृप्त हुई जर देख लिया मैंने, तो इतना चल रहा है। पुस्तकों का प्रचार कितना हो रहा है, शेर जी के जाने के बाद में 5-7 गुना पुस्तकों बहुत छपती है, प्रेस बहुत बढ़ गया है, सब ठीक हो गया है। मैंने संतों से सुनिएगा, अच्छे संत होते हैं, वे चले जाने पर उनका भाव विस्तार से विस्तृत होता है, जैसे भी जब शरीरधारी होते हैं तो उनके भाव संकुचित हो मानो शरीर बने हुए रहते हैं, जब शरीर छूट जाता है तो उनके भाव फैलते हैं खुले, फिर बहुत ज्यादा उनका प्रचार होता है। तो ये बात ठीक मालूम दी, तो उनकी कृपा से सबको और हो रहा है। तो आप लोग अभी तैयार करो तो ठीक रहे, आप अपना भजन कर दो बता ठीक है, पर सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, पापों से बचाओ, कम से कम पापों से तो बचाओ, अन्याय से तो बचाओ, अत्याचार से बचाओ, अधर्म से तो बचाओ, आपको पुण्य होगा, भगवान की कृपा होगी, भगवान पर असर पड़ेगा। भगवान पर एक असर पड़ता है कि मैं सर्वसमर्थ होता हुआ भी सब में धर्म प्रचार की इतनी चेष्टा नहीं करता हूँ, और ये जो करने वाले हैं जिनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, फिर भी दुनिया के उद्धार की अपने सुधार की सब चेष्टा करते हैं, तो भगवान भी ऊपर असर पड़ता है कि ऐसे मेरे को स्वतंत्रता से करना चाहिए, नहीं करूं तो ये करते हैं, इनको मदद करनी चाहिए, तो भगवान मदद करते हैं, उस मदद से बातें अच्छी आती है, सत्संग होता है। आप और हम तो ऐसे समझते हैं सीधा साधा, ऐसी बात नहीं है, हमारी योग्यता से होता हो ऐसी बात नहीं है, विशेषता से होता है भगवान की कृपा से। तो ऐसे आप अधर्म को रोकोगे तो भगवान की कृपा विशेष हो गई आप पर, आपको आश्चर्य आएगा, आपको खुद को आश्चर्य आएगा कि इतनी बातें मेरे में कैसे आ गई, ये भाव कैसे आ गए, वो कृपा से आते। इस वास्ते ये विधवा विवाह है, परिवार नियोजन है, ये दूसरे वर्ण का दूसरे के साथ विवाह है, आदि जो अधर्म की बातें खाने पीने में भ्रष्ट हो रहे हैं, ब्राह्मण और वैश्य जो पवित्र जाति थी, और मालवाड़, काठियावाड़, गुजरात ये पवित्र देश थे, मांस मदिरा की बहुत कमी थी इनमें, अब इनमें भी जोर से पैदा हो रही है, ब्राह्मणों में मांस मदिरा मछली अंडा आदि मिल रहा है, वैश्य जाति में अग्रवाल है, माहेश्वरी है, बड़े शुद्ध थे, आज इनमें भी ऐसी बात हो रही है। संबंध करे तो लड़की वाले सत्संगी है तो उनको सत्संगी लड़का नहीं मिलता है, कि ऐसा लड़का मिले तो मेरी पुत्री सुख पावेगी वहां पर, तो ऐसा मिल नहीं रहा है, ऐसी मुश्किल हो रही है। अब ब्याह करने वाले जानते हैं तो धर्मात्मा है, धर्म पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, उनके घर के लड़के लड़ा नहीं चाहते, तो ठीक नहीं है, अनफिट है, ठीक नहीं। अब वो सुहाती नहीं, अब वो करे एक नौकरी करने को गया, जब बात उठी तो उस बात करते हुए उसने कुर्सी खांस करके ऊपर बैठ गया, अनफिट आदमी है, कहां से रहो कुर्सी लाओ, ऐसा करना चाहिए, हाथ से कुर्सी उठा गई, ये तो असभ्यता है। ये बीती हुई बात बताई मेरे को, हाथ से कुर्सी भी खांस ले तो असभ्य, स्वतंत्रता सभ्य है, पराधीन सुपने नहीं, पराधीन वो सभ्यता है। आज ऐसी दशा हो रही है, तो आप लोग मदद करो। मैं तो कह सकता हूं पर क्या करूं, मारवाड़ी कहावत है कि बैल बैल सूते बामन कैसे सूते, और क्या करे बेचारा बैल जो जो जो क्या कर दे, वो कह रहा कह दे और क्या करे। आप लोग मदद करो, सब ये तैयार करो, ऐसे दीजिए अपने काम नहीं कर रहा है, बड़े उत्साह से बड़ी उम्मीदवारी से उनका काम कर रहे हैं, ऊंधा ऊंधा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा परिवार नियोजित कर, कितना भरे भरना, तो करोड़ों की संख्या में महाराज विधवा गर्भपात और पैदा नहीं वगैरह। मैं पूछ रहा हूँ तुम कितने भाई बहन हो, तो कोई कोई भाई बहन बताते कि चार भाई है, दो पांच साल बहने हमारी, बहुत कम बेटे हैं, जो दो तीन दो तीन या कोई एक। मेरे बात बोलिए आप भाई बहन कितने हो, पूछ रहा हूँ मैं, तो ऐसी दशा है। अब यह खतर दशा क्या दशा होगी बताओ, ये घटती जाएगी तो क्या दशा होगी, ये धर्मांतरण हो रहे हैं, तो ईसाई बन रहे हैं, कहीं मुसलमान बने, करोड़ों संख्या लाखों की करोड़ों की संख्या हो, इतना हो रहा है, अरे ये इधर धर्म घटा रहे हैं, अरे कहा जाए तो ये आप लोग मानते नहीं। अलवर में एक आदमी ने बड़ा ओलबा दिया कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, आप सभ्य होकर के मिले होंगे, क्या कह रहे थे जो परिवार नियोजन की बात करते हो, ये तो एक सरकार की उत्तम देन है, जिससे बढ़िया बात है, उसको आप खंडन करते हो, मानते नहीं हो, क्या ऐसी बात मत क्या करो, एकांत और धमका दे मेरे को, तो ये दशा हो रही है आज। अब जो ऊंधी ऊंधी बात सुंधी लगती है, अधर्मम धर्म इतिया, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म मान, पाप को पुण्य, पुण्य को पाप, मर्यादा भंग को श्रेष्ठा, धर्माधर्म शास्त्र उसकी निंदा, चोटी रख नहीं सकते आप इतने बैठे हो जिसमें आपको भय इतना भी घुस गया है, चोटी नहीं रख सकते, रख नहीं सकते आप, खुद के भीतर में वृद्धता की सतह आ गई। अब मैं क्या कहूंगा बताओ, कम से कम हिंदू पढ़ने का चिन्ह तो रहे, वो चिन्ह ही नष्ट कर रहे हैं, मर्यादा ही नष्ट कर रहे हैं, और मर्यादा नष्ट करना बढ़िया समझते हैं, हरे के नीचे साथ में भूल करना बढ़िया समझते हैं, उतना उल्टा काम करना बढ़िया समझते हैं, शिक्षा ऐसी है, लड़कों में ऐसे भाव है, और यही जोरों से प्रचार कर रहे हैं, तो कम से कम आप सुनने वाले सावधान रहे, अपने घरों में बहुत सावधान रखे। मेरे परिचित एक ब्राह्मण उसे कन्या एक मैत्र के पीछे भाग गई, ये दशा हो रही है, विवाह करने पर अच्छी लड़की है उसका तिरस्कार होता है, अपमान होता है, जबरदस्ती मांस खिलाना पड़ता है, नहीं खा तो मारपीट करता है पति, ये घटते ही घटते घटते ही करता है, महान अत्याचार कर रहे हैं। बड़ा भाई पवित्र कुल है, माहेश्वरी है और यज्ञवाल है, ब्राह्मण है, ये बड़ी पवित्र जाति है, शुद्धि है, परंतु कितना पतन की तरफ जा रहे हैं। इस वास्ते आप सब बचाओ, आपके हृदय में भाव पैदा होना चाहिए, हृदय में अधर्म कितना अधर्म पाप की उल्टी बात ही ठीक लगती है, ऊंधी बात ही ठीक लगती है, जैसे मरने वाले को मृत्यु के भेषज जैसे, मरने वाले को दवाई अच्छी नहीं लगती, दवाई गुण नहीं करती तो मरेगा वो, इसी तरह से ये मरने की तैयारी हो रही है, क्या धर्म के मरने की, आपका धर्म है, आपका जो वर्ण धर्म है, आपका आश्रम धर्म है, इसकी मौत आ रही है। संतों ने कहा है कि व्यक्तिगत होगा ब्राह्मण प्रणय का, ब्राह्मण में व्यक्तिगत ब्राह्मण होंगे, समुदाय ब्राह्मण नहीं होगा, ऐसा ब्राह्मण धर्म वाला क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, साधुओं में, ग्रस्तों में, बहनों माताओं में, धर्म के पालने वाले गिनती वाले हो गए। पहले समुदाय के समुदाय था वो उत्पात नहीं है। जो द्वाचारी है, दुर्गुणी है, शत्रु भी नहीं थे, त्रेता में हुए, द्वापर हो ये वृंद बहु हो ये कलयुग मान, कलयुग मान वृंद का वृंद समूह का समूह पापी, दुराचारी, अभिचारी, अनाचारी, अत्याचारी, धर्म से विरुद्ध काम करने की रुचि, ऐसे दूसरे हो गए लोग। कई वर्षों पहले ही कलकत्ते में रहता था, तो शाम की दोपहर में वहां जाया करता किले के मैदान में, तो एक लड़का खड़ा खड़ा मूत रहा है पीपल में। जब मेरे मन में आई कि धर्म क्या है, कहते हिंदू यूं करे यूं, तो अपने हाथ यूं धो, यूं धो, यूं करते यूं करो। तो आज क्या पता है, आज क्या चीज है कि बिना कहे जो नव युग करते हैं वो धर अधर्म की बात है, पुल की बात करेंगे। अब उस पीपल के बूतने में क्या फायदा निकला, अश्वत्थ सर्वेक्षण महान पवित्र पीपल की जटा, पीपल की भी जटा नहीं होती है कभी कभी, वह जटा सुन लड़का हो जाए पहुंच गए, ऐसा उसका गुण है और महान पवित्र चीज है। उसके नीचे वृक्ष रहते हैं, नीचे पीछे पौधा होते हैं, इमली का पेड़ होता है उसके नीचे आप देखो पौधे नहीं हुए हैं, वृक्ष ऊपर रहेगा ना उस छाया में पौधे नहीं हुए, घास नष्ट हो जाएगा। और पीपल है मेरे नीचे बहुत बढ़िया बढ़े गए, और पीपल ऊपर छत के ऊपर भीत में पीपल हो गया, वहां लग जाए खुद और उसके नीचे खुद लग जाए दूसरे वृक्ष, ये पवित्रता पवित्र दिखती है। एक जगह बात मेरे देखने की बात है, पीपल में जल देने की जगह स्नान करने का पानी उधर कर दिया, स्नान करते हैं तो स्नान के करने से उनके पत्ते ऐसे ऐसे मुड़के ऐसे ऐसे नुख बैठे, नुख में धर्मशाला है उनके पास मैं वहां ठहरा था, तो उनकी पत्तियां खराब हो गई। पीपल में जल जाता है स्नान करने का जल, उस जल से ऐसी बात हुई। ये धर्मात्मा है, जैसे कबूतर है, ये दोरे दाने कच्चा दाना खाते थे, ये इनको फुलका और बड़े हुए चावल खाते मैंने देखा है कलकत्ते में। सब में भ्रष्ट आती है, आती है। इस भक्त में जो धर्म का पालन करेगा उसको बहुत बड़ा महत्व होगा। जैसे यूनिवर्सिटी होती है, विद्यालय बड़ा, उसमें पहले बहुत मुश्किल से एक नंबर आते थे, और आज अगर बेस्ट वो फेल करते तो संस्था खुद फेल हो जाए। इस तरह से आज उनके धर्म के उनके थोड़े दिन में एक नंबर हो जाते हैं। विद्यालय में विद्या पढ़ने वाले सबसे एक नंबर पाना पहले कठिन था, आज एक नंबर पाना सुगम हो गया है, क्योंकि दूसरे पढ़ते ही नहीं, पढ़ाई करते ही नहीं, पढ़े लिखे उन पढ़े लिखो हमें इतनी बात आ गई है, सिद्धांत पढ़े हुए, शास्त्री मध्यमार शास्त्री पास हुए हुए, संज्ञा प्रकरण धू गोम देगा संध्या पर नहीं पढ़ा सकते, स्थान और प्रयत्न नहीं बता सकते, ऐसी बात मुश्किल हो रही है, पढ़ाई भी कच्ची हो रही है। और पास होना के अपना मानना है, विद्या तो पढ़े नहीं पास हो जाए बस सर्टिफिकेट मिल जाए, अरे पढ़ कर परीक्षा देने के बाद पूछो तो कुछ नहीं बता सकते कि परीक्षा के समय तो हमने रट लिया था, अब याद नहीं है, प्रसाद भी ले लिया। अंग्रेजी में और संस्कृत में ऐसे मैंने देखे हैं, ऐसी बात है। तो कारण है कि बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। पहले मास्टर चाहे तो लड़कों को जो उद्दंड हो उनको निकाल सकते हैं, आज मास्टर को लड़के निकाल देते हैं, लड़का नहीं निकल सकता, मास्टर को मार पीट करके निकालते और सब यूनियन बना करके और तो मास्टर को निकाल दे, तो जहां उल्टा बात है, गुरु जी तो चेला हो गया, चेला गुरु जी हो गया, यह दशा आज हो रही है। अब ऐसी बुद्धि भ्रष्ट इस समय में आप अगर सिख धर्म का पालन करोगे करवाओ तो इसका पुण्य बड़ा भारी होगा। अश्वत्थामा ने नारायण से छोड़ा, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, वो चिरजीव है, अब भी कहते हैं जीता है, अश्वत्थामा अभी भी जीता है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है अभी जीते हैं, ऐसी बात सुनी है मैंने, क्योंकि दर्शन भी होता है। तो पांच पांडवों के जो पांच पुत्र थे वे सोए हुए थे, सूतों को मार दिया अश्वत्थामा ने, बहुत ज्यादा हुई। महाभारती और भगवती कथा आप जानते हैं, तो इस तरह से उस वो गुस्सा आया उसको, द्रोणाचार्य शरीर शांत हो गया, द्रोणाचार्य शरीर शांत हो गया। तो द्रोणाचार्य बात क्या थी कि ये जो युधिष्ठिर महाराज, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य इनके पास गया तो इन्होंने वरदान दिया है। तो द्रोणाचार्य महाराज ने कहा, मैं ऐसे तो मेरे को नहीं मार सकता कोई, परंतु मैं अप्रिय वचन सुनूंगा तो शत्रु छोड़ दूंगा, उसे मार दे। तो अब क्या करे, तो वो भीमसेन है, एक अश्वत्थामा नाम करके हाथी था, हाथी के नाम अश्वत्थामा, उसको मार करके आया। वो अश्वत्थामा मैं मार दिया, अश्वत्थामा मार दिया है। तो द्रोणाचार्य ने कहा, भाई मैं जचते नहीं, अश्वत्थामा तुम मार दे, जचते नहीं। तो कोई दूसरा कहे तो युधिष्ठिर महाराज कह, तुम कह दो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कह रहा, आता तो ये आया कि अश्वत्थाम कुरो नरो व कुंजरो, ऐसा नहीं हुआ, अश्वत्थामा आता कुंज हाथी, ऐसा कहा। मन हाथी कहता मन सब जोर से कह दिया, अरे अश्वत्थामा आता जोर से कह दिया। तो द्रोणाचार्य ने शस्त्र छोड़ दिए, शस्त्र छोड़ दिया तो द्रोणाचार्य स्वतंत्रता दे दिया, माथा काट लिया। इस पर नारायण अश्वत्थामा पीड़ा कि मेरे पिता को धोखा दे दिया पांडवों ने, अरे उन्होंने मना दिया, तो उन्हें नारायण अस्त्र छोड़ा, शास्त्र किया नारायण अस्त्र। तो नारायण अस्त्र तीन अस्त्र है, नारायण अस्त्र है, पार्श्वत अस्त्र है, वैष्णव अस्त्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अस्त्र है। काशी तो नष्ट कर देते हैं, जिसमें ये पार्श्वत अस्त्र है जो शंकर जी का, वो तो छोड़ दो खत्म कर ही देगा, जो संदेह नहीं है। वो शंकर भगवान ने सिखाया था महाराज गुरु जी द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को, अर्जुन को, अर्जुन को सिखाया रहे बेटा अश्वत्थामा को द्रोणा वो अनारण अस्त्र चलाना सिखाया, ब्रह्मा से चलाना सिखाया, पर उपसंहार करना नहीं सिखाया। यार अर्जुन वो दोनों सिखाई, अपने पुत्र से अधिक प्यार करते थे अर्जुन पर। तो अर्जुन को जो मारा गया तो बड़ा बिगड़ा है, और महाभारत देखो युधिष्ठिर महाराज भैया क्या करते हुआ, ऐसे कहे गुरु को मरवा दिया आपने। वो अश्वत्थामा आया तो अश्वत्थामा ने नारायण चलाया, तो नारायण सबको नष्ट कर देगा। तो उधर भगवान कृष्ण से, कृष्ण भगवान ने कह रहे भाई नर्म जाओ, कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करना हो, भय दूर करना हो तो शरण हो जाओ। तो शरण हो गए सभी, भीमसेन के शरण हो जाओ, हमें क्षत्रिय जाएंगे वो कर रहे। ऐसा भगवान कूदे रथ से, रथ करे उनको नीचा लेकर नारद जी करेंगे भीमसेन के। अब ये भी माफा है, माफी है, बचाना था। तो जैसे नारायणस्त्र की बात है, वो एक अकड़ हुआ रहा तो नारायणस्त्र का बल उसके ऊपर भीमसेन के ऊपर ज्यादा आया, तो भगवान ने बचाया। इसी तरह से आज धर्म का पालन करोगे तो धर्म मसा सबसे संकुचित होकर आपकी रक्षा करेगा। जैसे नारायणस्त्र फौज पर नष्ट करने पर भी फौज भाई हो गए सब शरणागत, तो उन पर जोर नहीं चला तो जो कट कर रहा है उस पर चला, ये तो मारने के लिए, आज तारने के लिए, धर्म पालन करने के लिए। आप पालन करोगे तो दूसरे पालन नहीं करते हैं, वो विषय आपको मिलेगा, आप जल्दी धर्मात्मा होंगे। सत्संग करने से जल्दी उद्धार होता है, मेरे बात देखी हुई है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को होए। भजन करने का जो अनुभव है वो किसी भाग्यवान को होता है, हरेक को नहीं होता है। पर आज कलयुग में सत्संग करने का, साधन करने का बहुत जल्दी फल होता है, जल्दी उसका परिवर्तन होता है। कारण क्या कि कलयुग में दूसरे तो स्वीकार करते नहीं, या थोड़े आदमी स्वीकार करे तो उनका जल्दी कल्याण होता है, या सुगमदास होता है, या भाव बदलते हैं सुगमदास है। पुराने पुणे सत्संग एक बात मैंने सुनी है, वो इतना फर्क नहीं पड़ा था, अब ज्यादा प्रेशर फर्क पड़ा है। शेठ जी के रहते हुए की अपेक्षा अब विशेषता से असर होता है सत्संग का, लोग इतना आदर से प्रेम से उसी अपेक्षा ज्यादा सुनते हैं। शेठ जी के सामने नींद लेते रहते, मैं तो खुद नींद लेता हूं, वो भी लेते थे। आज महाराज बड़ी प्रेम से सुनते हैं लोग, तो वो प्रेशर पहला हुआ है, महात्माओं का संकल्प विचार है, वो काम करता है। तो इस समय में सावधान आप हो जाओगे तो तेजी से आपका उद्धार होगा या दूसरों का उद्धार होगा। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने वाले कम हो गए तो बहुत जल्दी महाराज पास हो जाएगा, एक नंबर पाएगा। इस तरह से अबार भजन धर्म करने की काल पड़ा हुआ है, जो कोई भी धर्म भजन करेगा विधवा विवाह रोकेगा और ये परिवार रोकेगा, विधवा विवाह ये गर्भपात रोकेगा, जितने पापों से रोकेगा, सच्चाई से व्यापार करेगा। ये एक बात याद आ गई, ऋषिकेश से हम जा रहे थे गोरखपुर, तो वहाँ खलीलाबाद एक स्थान है, उस खलीलाबाद में सत्संग हुआ, तो मैदान में रात का समय था, तो समय था तो बहुत लोग इकट्ठे हुए, हिंदू भी मुसलमान भी बहुत इकट्ठे हुए थे। तो मैं क्या बोलू क्या बताऊं, तो एक आदमी ने पूछा कि ये जो आज आफत आ रही है ये क्यों आ रही है, अपने कहीं शांति नहीं है, जो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। जैसे पूछा तो मुको किसने ये पैदा करी, मुको तीन आदमियों ने पैदा करी ये आफत, तीन आदमियों ने पैदा करी। एक नंबर के तो हम हैं व्याख्यान देने वाले, अब कोई कुछ करे कोई कुछ कहे कोई कुछ बेचारे क्या करे, सुनने वाले घबरा जाए, मेरा कहना माने किसी के मन नहीं। अस आश्रम गए वहां व्याख्यान दिया कि बड़ों के सुनो मैं नमस्कार करूं, तो वो कहते हैं थोड़ा दिन पहले जवाहरलाल जी आए थे उनको किसी नमस्कार किया तो मरा उसको, अरे ये नमस्कार करने से हिंदू का हिंदू आस्थान का पतन हुआ है, नमस्कार करना मैं बुरा मानता हूं। कहा लोगों ने मेरे कहा अमुख पास में थे और कहा मैं गांधी जी को बड़ा मानता हूँ, नमस्कार कभी नहीं करता हूँ, नमस्कार करने से बहुत नुकसान होता है, मर जाते हैं। तो मेरे से पूछा था आप करो नमस्कार करो और जवाहरलाल जी कह रहे हैं नमस्कार मत करो, तो हम क्या करें। तो मैंने कहा देखो भाई मेरी बात और जवाहरलाल जी बात में विरोध होता हो वहां मेरी छोड़ो और जवाहरलाल जी की बात करो, परंतु शास्त्र की बात आती हो तो दोनों को छोड़ो और शास्त्र की बात करो, ये उत्तर दिया मैंने। तो मेरी बात छोड़ दो, मैं जवाहरलाल बड़े आदमी है, मैं तो बड़ा हूं नहीं, मैं तो एक भिक्षु का हूं बामई, तो वे ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं, वही कहते हूं मैं हमारे तो ठीक जस्ते नहीं है, पर वो कहूं मैं मेरे सामने का उदाहरण दिया गया, मैं गांधी जी को बड़ा मानता हूं मैं नमस्कार नहीं करता हूं। तो मैंने सुनाया देखो कौरव और पांडवों के आपस में युद्ध हुआ, उस युद्ध में शस्त्रों की तैयारी हुई, गीता सुनने के बाद 42वें अध्याय में भगवत गीता पूरी होती है, भीष्म पर्व के 42वां 43वां अध्याय बहुत बड़ा है, उसमें युधिष्ठिर महाराज पैदल जा रहे थे कौरव सेना में, वहां जाकर के भीष्म जी को नमस्कार किया, द्रोणाचार्य को नमस्कार किया, कृपाचार्य को नमस्कार किया, शल्य को नमस्कार किया, शाला भी नमस्कार कराए, उन्होंने सबने कहा अर्थ से पुरुषो दास दास थी सत्यम महाराज भद्रोस्मरण कौर भाई, भीष्म जी कहता है युधिष्ठिर नमस्कार करें बेटा जय होते जय का आशीर्वाद दे दिया। तो दादाजी मेरी जय कैसे हो गई, आप जब विपक्ष में खड़े हैं विपक्ष में तो मेरी जय, तू सच्ची कहता है देवताओं में दानवों में मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पर विजय कर सके, मैं जब धनुष मारने को तैयार होता हूँ किसी ताकत नहीं मेरे को विजय कर, तो दादाजी हमारी विजय कैसे होगी। तो देख तेरे को बताऊंगा, तेरा ये वरदान मेरे में था ती रहा, फिर पूछना तेरे को बताऊंगा, ऐसी कृपा चाहे सब समय पूछा, तो वो जा रहे हैं तो उनको आशीर्वाद मिली। तो मैं कहते हैं ये 7 अक्षरणी और वो 11 अक्षरणी, अरे भीष्म द्रोण कृपाचार्य कैसे कैसे अश्वत्थामा कितने कितने विजय महारथी, एक एक समूह दुनिया पर विजय कर ऐसा महारथी, इतना होने पर भी हार हुई, तो नमस्कार किया किसने युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर नमस्कार किया तो जीत हुई, नमस्कार से पतन नहीं होता है उत्थान होता है। तो इस वास्ते शास्त्र के वो बात मानो, मेरी भी मत मानो जो हरिदय मत मानो किसी की मत मानो, तस्मात शास्त्र प्रमाण थे कार्याकारी व्यवस्थित हो जो मानो, तो ये नमस्कार करना है नहीं बहुत उन्नति करने वाली चीज है, ये तो आप जानते ही हो। युधिष्ठिर महाराज को आशीर्वाद मिला, दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं मिला, दुर्योधन ने माँ से कहा बड़ा बेटा, माँ के बड़ा बेटा कितना प्यारा होता है, वो भी बेटा वो माँ से नमस्कार करता है कि माँ तुम आशीर्वाद दे दे विजय हो जा दो, कि बेटे आशीर्वाद कैसे दे दो मैं, विजय तो धर्म की होगी अधर्म की तो कैसे होगी अन्याय की, चिड़ गया दुर्योधन माँ पर गांधारी पर चिड़ गया, तो आशीर्वाद नहीं देती नहीं थे मैं जाऊं ऐसे ही माँ बात पढ़ू आप, माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया, गुरु जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो रिलीज मत वो सब कुछ मिला। आप उसमें बेहतर बातें हुई कि कौन किसका तेज है तो बताया, कोई भाले के युद्ध में युधिष्ठिर तेज है, बाणों में अर्जुन तेज है, ऐसे सब में कहा कि धर्मात्मा धर्म के बीच में युधिष्ठिर तेज है। ये एक ही तेजी इतनी विलक्षण है कि उनकी विजय हो गई। युधिष्ठिर महाराज धर्म कष्ट सहेंगे, मृत्यु तक हो जाए, आपदा आ जाए, सब सहेंगे, पर धर्म का रक्षा करेंगे। उस एक धर्मात्मा पढ़ने से इनकी विजय हो गई, ऐसे महाभारत में वर्णन आया। तो उस समय में भी धर्मात्मा की बात, आज भी आज धर्मात्मा की मूल्य ज्यादा है। उस समय धर्मात्मा कई थे, आज धर्मात्मा बहुत कम है। तो कोई धर्मात्मा बन सत्संग करे, अच्छे तरह से अपने मर्यादा का पालन करेगा तो उसको लाभ ज्यादा होगा। जैसे नारायण सरस आया है, इसलिए भगवान की कृपा का एक प्रवाह आएगा उसके ऊपर, तो लाभ ज्यादा होगा। तो ये परिवार नियोजन बंद करो, ये भ्रूण हत्या बंद करो, लाभ होगा, आपके लाभ होगा, जिन्हें बचाओगे वे पाप से बचेंगे, बड़ा भारी पुण्य का काम है, नहीं तो बहुत पतन हो जाएगा जल्दी। जैसे शेर जी ने कहा कि अभी भजन धर्म करने के बाद बलवेश्वर गीता जी का प्रचार, पुरुषों का प्रचार करते तो कई दिनों तक ये तत्ता रहेगा। जैसे ठेला होता है वो चलाने वाले सड़क के ऊपर, तो दौड़ दौड़ के उधर जाते, फिर ऊपर चढ़ जा खुद ही गड़गड़ उछलता चल जाए। इसी तरह से ये यज्ञोपवीत आदि का, भैरव वैष्णव देव का प्रचार हो जाए, जिसमें लोग कई दिन चलता रहे। बात ठीक है, शेर जी के समय उनसे ज्यादा कागज छपते हैं, तो जनेऊ लेने वाले उनसे ज्यादा जनेऊ लाने वाले होते हैं, तो उनकी कई बात सच्ची निकलती है। तो इस वास्ते हम इसका प्रचार करते हैं। तो इस वास्ते भाई आजकल में ऐसी बातों को रोको। आप विधवा विवाह, विधवा विवाह कैसे होगा? विवाह में कन्यादान होता है, कन्यादान के लिए उपवास होता है, कन्यावल देते हैं, कन्यावल कन्याफल कन्यावल, तो वे भोजन करते हैं। जब लड़की की शादी हो जाए, समरी से उतर जाए, तब माँ बाप रोटी खाते हैं, भूखे रहते हैं भूखे। ये तो आप लोग ज्यादा जानते हैं उन बातों को, मेरे भी संस्कार, मैं भी जानता हूँ, सुनी है कि नहीं ऐसी बात? तो कितना शुभ काम, मांगलिक काम, जैसे गीता में 17वें अध्याय में ओम तत्सत बताया है, वह सद्भावे साधु प्रशस्त कर्मणि तथा सत साधुपाधि प्रशंसनीय कर्म। टीका लिखते हैं जो मांगलिक विवाह आदि शुभ कर्म, विवाह आदि मांगलिक शुभ कर्म, विवाह बड़ा शुभ कर्म माना गया है। आज तो भोगों की दृष्टि है, ये दृष्टि नहीं है। मर्यादा रहे, साधु तर्पण रहे, पितरों को पिंड और पानी मिलता रहे, इन बातों को लेकर के विवाह होता था। उस विवाह को मांगलिक, बड़ा मांगलिक काम माना जाता था। अब मांगलिक काम कहाँ रहा? अब तो विधवाओं से मांगलिक काम होगा। कन्यादान करे कौन? देने वाले तो दे दी, या लेने वाला मर गया। उसे जीते भी ससुर से अपने दान दिया उसी कन्या का, तो वो जीते हुए भी दूसरे को नहीं दे सकते। पति को ये अधिकार नहीं है कि अभी अपने स्त्री हो गई, अब बारिश को दे दूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जाती है साठिया दिख जाती है, उसमें सौदा होता है, लोगों सौदा कर ले, कोई दे दे, कोई ऐसा होता है। अब इनमें अब आज जब कलयुग में हो जाएगा पता नहीं, शुरू तो हुआ है, विधवाओं का विवाह शुरू हुआ है, तो ये सौदा शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी बात नहीं थी, तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसी धर्मादा पढ़ने की बात आप बचाओ तो आपको बड़ा भारी पुण्य होगा, और बच जाएगा बड़े हिंसा से हत्या से, तो उनको भी ऐसा होगा, लाभ होगा। इस वास्ते ऐसी मर्यादाएं बातें हैं, ये काम है। मतलब नारायण नारायण नारायण क्या करो भाई, बात मेरे सुनी छोड़ मेरे परिचित में ही बात, मेरे परिचित में ही स्त्रियां छोड़ देती है, छोरा छोड़ देता है, विवाह करे छोरा छोड़ दे लुगाई को, या लुगाई छोड़ दे पति को, ये तो ये बात नहीं है। और यही झंझर का है, मारवी कहावत है, और रातों रात यही झंझर का है, और तो यही चीज होगा, नतीजा यही होगा। अभी क्या है, अभी थोड़ा समय है, एक साधु थे वो सुंदर भद्य रूप से, फिर बाबा जी पहला तो धोखा है हमें लगा दी बबूत, रंग खिल गया। इस तरह से महाराज जी बबूत लगा रहे हैं, अब खिलेगा अभी। सुना भाई नाम सुनो, नाम करो प्रेम से भाई, कलयुग में नाम की महिमा सबसे अधिक। जैसे नारायण अस्त्र की है वो नमस्कार करने पर छोड़ दे, उस असर बहुत है। इस वजह से आज हाँ बात रह गई, तीन से एक नंबर तो बता दिया, एक नंबर तो हम लोग हैं जाखान देने वाले, और दूसरे सरकारी, तीसरे वेश, तीन सरकारी अफसर और वेश जाति हम लोग व्याख्यान देने वाले, इन तीनों ने अनर्थ किया ऐसा भी। अब गुजवाड़ लाल जी ने कहा भाई नमस्कार करो, तो मैं पूछता हूँ वही नाच करें नमत करो, हम क्या करें, ये दशा हो रही है, ये व्याख्यान देने वाले गए, मैं कुछ और ही कहता हूँ तो कुछ और ही कहती से मना भैया घबरा जाते हो, किन का कहना करें कौन सा करें। भाई जी ने कहा कि ये सुधार क्या कर रहे हैं, भाई हनुमान प्रसाद पुत्री की बात कहता हूँ, एक मकान में थोड़ा फूस कचरा कोई पाखड़ी कोई कचरा पड़ा था, तो एक ने मन में आ गई कि अभी मकान को साफ करो, तो साफ करने ले गया झाड़ू लिया हाथ में, झाड़ू भ्रष्टा में सना हुआ तो कूड़े कचरे को दूर कर दिया, भ्रष्टा पीछे फैला दी थी, ऐसे सुधार करते हैं सुधार करते करते कूड़ा कचरा हटा और गंदा कर दिया। तो ये विद्या पढ़ाने वाले होगा, पढ़ाने वाले है, महंत है, आचार्य है, मंडलेश्वर है, व्याख्यान देते वाले है, ये हमारे साथी है सभी, तो इनके द्वारा क्या करें बेचारे भी, तो करते हैं सुधार बिगाड़ करते हैं, तो अधर्म धर्म की विद्या हो रही है, तो इन लोगों ने बहुत ऐसा नष्ट किया है। अब ये देव सदा तो बात अब समय कहाँ हो जाए बताओ, 27 मिनट आ गया, पहले पूछ सकते क्या देते को नहीं आवे तो खाली श्लोकों को पढ़ने से पाप तो कौन लगे, न पाप कौन लगे नहीं, पुण्य होगा, मैं अर्थों के सही तो पुण्य ज्यादा होगा। जो गीता जी का पाठ करते हैं हमारे समझ में नहीं आता तो ये एक अटकल बताऊं कि पहले गीता का अर्थ पढ़ो, अर्थ पढ़ करके श्लोक पढ़ो, मूल मूल पढ़ करके अर्थ पढ़ते हैं, ये नहीं अर्थ पहले पढ़ो, और अर्थ कौन से पदों का अर्थ है, अन्नत है, पदच्छेद है, अन्वय की हुई टीका है वो रखो, और ये कौन का ऐसे पहले अर्थ पढ़ करके फिर मूल पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ते पढ़ते आपको अर्थ आना लग जाएगा, ये उपाय है। अब दूसरी बात, जब पूजा करा भगवान की पूजा करा हाँ। तो मूर्ति की पूजा करनी चाहिए कि तस्वीर की भी कर सका है? पूजा पूजा हाँ, जो मूर्ति तो की पूजा, अरे मूर्ति सवाई क्या बोले, मूर्ति सवाई ये तस्वीर तस्वीर हाँ तस्वीर मूर्ति है, दोनों में दोनों एक है, कोई फर्क नहीं है, फोटो है। अरे तुम बात करें बस तस्वीर की, गुड़ के गणेश की पूजा होती है, गुड़ की डली है, गुड़ की डली ऊपर मोल के देव पूजन होता है, सोपारी पर पूजन होता है, जहाँ भगवान की भाव करो वहाँ पूजन हो जाएगा। अब गुड़ गणेश ही होता है आपको पता है नहीं पता, आज क्या पता है, सब विधि है इसे जानने में, करो खूब प्रेम से करो और सीख लो, सिखाने वाला तो यहाँ पर है, अभी बहनों माताओं में भी है, भाइयों में भी है, माताओं जो पढ़ो स्त्रियों के पास में, भाई पढ़ो पुरुषों के पास, शाम को 6 से 7 स्कूल लगती है उसमें भाई लोग आओ, चलो चलो बोलो। और दूसरे बोला है माला फेरती समय मन बहुत चंचल रहता है, स्थिर करने का उपाय बताओ। देखो आपके प्रेम करना चाहिए, स्थिरता में इतनी शक्ति नहीं है, हरेक कुछ तक मन लगे सके, मन लगे, मन लगाना कठिन है, और केवल मन लगाने से सिद्धि भी नहीं होती है, मन लगा समाधि करो तो सिद्धियां आ जाएगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी आदर से, भगवान नाम है उसको आदर करो, बहुत शेष है, भगवान शंकर जपते हैं, शेष नारायण शेष होते हैं, बड़े बड़े महात्मा जपते हैं, जितने संप्रदाय आचार्यों ने भगवान नाम लिया है वो नाम मैं जप रहा हूं, ऐसा भाव रखो, मन नहीं लगे उसे दोषी नहीं है, आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करो फिर आपको मन लगाने का पुण्य पूरा होगा, आप अपनी गफलत मत रखो, है जितना ही उनका काम पूरा होगा, आपने पूरी शक्ति लगा दे तो पूरे पाठ का पुण्य आपको हो जाएगा, क्यों भगवान समझते हैं विचार में है जितनी शक्ति पूरी लगा दे और क्या करे। हे नाथ क्या कहूँ, कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरे को गुटखा पान मसाला खाने की आदत हो गई थी और स्वरूप से छोड़ दिया पर लेकिन वो अंदर से रस बुद्धि गया नहीं, सुख गया नहीं, रह रह के याद आती थी तो इच्छा होने लगी तो अब खाना फिर लग गया हूँ, भाई यहाँ गलती करी, कायरता है, थोड़ी सूरवीर रखो, सूरवीर रखो, समझ मर मजबूती जब जाऊ तेरी रजपूती, तो पक्के रहो पक्के, छोड़ो मत, घरों मत लाओ। महाराज जी ये गुटका वाली है ना बीमारी, ये आजकल लड़के लड़कियों इनकी तो बात छोड़ो आप, जो पढ़ते आधुनिक, मैंने देखा है मेरी आंखों से गांवों की स्त्रियां जो ये गुटका अपने हाथ में जेब में रखती है, जो हैं कि अपना स्वागत करने के हिसाब से मनवार बस में जाती है, कहीं जाती है गुटका खोला, और गांव की अनपढ़ औरतें जिनको मैंने देखा बड़ा क्षोभ हुआ, वो करके बड़ी प्रेम से देती है, खाती है खुला, इतना इसका प्रचार हो गया, दुष्प्रचार गुटके का। कलयुग है और उसमें नशीली चीजें हैं, नशीली चीज छोड़ने में कष्ट होता है, उसमें नशा आता है, इसमें वो बला आता है, ठीक दिखता है, ये जो दुष्टता है इनको सो पहले संबंध ही मत रखो, संबंध होने पर छूटना बड़ा मुश्किल है, अच्छे काम कर जाओ। तो मेरा कहना है कि आप सूरवीरता रखो, छोड़ो, नारायण नारायण नारायण। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 13 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम